Egiazki, astizkena igan urteko ostialia bezala kasik. Zamai ostatuko Sebastian Agerrek sorpresaz hartu dutela astizkeneko eguna erran digu. Harritu gira astizkenean, astizkenean sorpresa ikendugu, pentsatzen du denak, Egen inpusible jentegiago, posible zela errezibitzia baiuna, maniala bai. Pirene ostatuko Xina Dulonek ere bergauza senditu du. De mercredi, de l'ouverture, on a ressenti déjà la foule arrivée en masse de l'après-midi. Eta ostiralean ere, enpresak langileekin heldu dira bazkariak egitera, hori turistak eta festalariak gehituta. Ça a fait un très très gros mélange, un très beau mélange. Xankara ostatuan aldiz, ostiral gaueko jende masa desberdinki bizi izan dute, Xaokaian ostatuak lehokatzen dira, eta pasaiaren bestaldean errobi ibaia da, jendalde mugimendu bat izan dute ostiral gauean Xankarako langilea den egoa. Ezin zen pasa, jende hasia panikatzen, batzu trenputsa hartzen ziren, batzu nigarrez, biziki beldugarria zen egoera. Gure kanpoko ostatua desmuntatua izan da, ondokoena ere, batzu jindira ostatuki belerat, zenta ezin zen bat ere karrikan egon. Saian bada jende, baina hor lehen aldea da ikusten dutala olako kaos bat. Taloka ostatuko Iban Borzek ere ostiraleko jendea aipatu digu. Atzo gauan zer nahi, kriston jende. Musika ere aipatu dugu ostalariekin aurten dezibelen kontrola egiten zuela ere adierazi baitzuen Herriko Etxeak. Oso apala da, musika? Sobera apala enentzat. Sobera apal batzuentzat, besteentzat nahikoa Sebastian Agerrek 80 dezibeletara apaldu zuen. Horien errantzien 80-50 arratsaldean eta 80-55 gauan, guk 80-an ez ari dugu, gurentzat aski da. Xinaren ustez ez du gauza handirik aldatzen. Que la sonore soit baissée de 2 décibels ou pas, franchement, avec le monde et le brouhaha qu'il y a, ça change vraiment pas grand chose pour les grosses soirées. Batzuentzat arazoa da musika autua aldiz karriken artean, berdigia izaiten baitute horren ondorioz, Talokako Iban. Eta egunan zar ere, nahi dute Lorilola, La Peña Baiona, hori zaila dara ere, egun guztia musika hori epozik dira jende aurrekin. Musikak ere baldintzatzen baitu, festa baten giroa, karriken arabera, giroa desberdin egon da Baionan.